Αυτοί που μόλις ακούσατε είναι τα μέλη της λαϊκής χοροδίας διαδηλωτών έξω από την Κυπριακή Βουλή χτες. Δεν θα περάσει ο φασισμός στην Κύπρο. Ο φασισμός του Χίτλερ δεν πέρασε. Ούτε ο οικονομικός φασισμός της Μέρκελ θα περάσει. Δεν θα περάσει τίποτε. Εδώ είναι Κύπρος. Γιατί δεν ξεπουλάμε τη γενιά μας. Και αν πρέπει να πληρώσουμε, θα πληρώσουμε για να σώσουμε το κράτος μας, όχι τις τράπεζες, όχι την Τρόικα. Μπορούμε και μόνοι μας. Έχουμε κάτι ανοιχτούς λογαριασμούς 3 χρόνια τώρα σε αυτή τη χώρα και μπορούμε να βάλουμε το τελικά, γιατί το τελικά μπαίνει όταν υπάρχει ένα όριο, μια κορφή σε ένα βουνό, σε ένα λόφο. Τελικά υπάρχει και όχι σε αυτή τη ζωή, εκτός από το ναι σε όλα που έλεγαν εδώ οι ντόπιοι νενέκοι, πολύ αγαπητοί κατά τα άλλα. Τελικά το Eurogroup δεν είναι ανίκητο. Τελικά ο φασισμός έχει και σύγχρονο πρόσωπο, αυτό είναι διαχρονικό. Τελικά μπορεί ένας λαός να δώσει μάχη. Μπορεί ένας λαός να έχει στιγμές υπερηφάνειας. Τελικά υπάρχουν μέρες που δεν ντρεπόμαστε για τους εαυτούς μας, αλλά κυρίως για τους άλλους, τους εκπροσώπους μας συνήθως. Τελικά μπορεί να ιτηθεί ένας λαός, αλλά αφού πρώτα έχει δώσει μάχη. Και όχι να χάνεις όλες τις μάχες χωρίς να έχεις δώσει καμία. Εμείς περιμέναμε ένα αλληλεγγύη από την Ευρώπη. Δυστυχώς μας πρόδωσαν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό εδώ, οι Βρυξέλλες. Οι φαϊνές φασιστικές Βρυξέλλες. Μόνον αυτό λείπει από τις Βρυξέλλες, ο αγγιλωτός σταυρός. Τίποτα άλλο. Να φύγει Τρόικα από την Κύπρο. Να φύγει, τελείως. Είναι παράνομο αυτό που γαμνούν. Και έπρεπε να το πετάξουν μαζί την ώρα, όχι να μας το φέρουν πίσω και να το ψηφίσουμε να γίνει νόμιμο. Και στα δικά μας λοιπόν να κάνουμε και την ευχή, να σας καλωσορίσουμε, η ώρα η κακή τους να είναι, εκεί να είναι και τα δικά μας όπως πρέπει σε κάθε λαό. Πολλά έχουν ακουστεί, πολλά θα ακουστούν, δεν ξέρουμε τι θα γίνει στην Κύπρο, δεν το έκαναν, δεν ήταν κίνηση εκ του ασφαλούς όλο αυτό που έγινε, όπως έχουμε γαλουχηθεί, μάθει εμείς εδώ, ήταν μια κίνηση πραγματικό ρίσκο με παγκόσμιες επιπτώσεις, επιδράσεις, συσχετισμούς, μαγειρέματα, όπως συμβαίνει πάντα σε τέτοιες καταστάσεις. Δεν ξέρουμε πώς θα τους βγει, το ρίσκαραν, τουλάχιστον τόλμησαν και οι βουλευτές και ο λαός που στήριξε στη μεγαλύτερη συγκέντρωση που έχει γίνει έξω από το κοινοβούλιο και αμέσως μετά την ψηφοφορία βγήκαν οι βουλευτές, αγκαλιάστηκαν, ανέβηκαν εκεί κάτι κυκλειδώματα αν το είδατε και αγκαλιάστηκαν με τον κόσμο. Θυμήθηκα αντίστοιχες δικές μας εδώ διαδικασίες που τους φυγάδευαν νύχτα την Ταλάρα και άλλους μέσα από τον εθνικό κήπο για να σωθούν από τον εχθρό λαό που ήταν απ' έξω. Η διαφορά είναι τεράστια, ευτυχώς που είναι τεράστια. Μπράβο, μπράβο και σε εμάς που χαιρόμαστε με ξένα κόλυβα. Κάποια στιγμή θα έρθουν και τα δικά μας, τα περιμένουμε. Να πάρουμε έτσι λίγο μια γεύση από την Κυπριακή Βουλή, πώς ακριβώς δεν ακούστηκε από κανέναν, ούτε και από αυτούς που στήριζαν, τον ναι σε όλα. Πόσοι ψηφίζουν υπέρ του νομοσχεδίου? Ουδής, κύριε Πρόεδρε. Πόσοι ψηφίζουν εναντίον? 36, κύριε Πρόεδρε. Αποχές? 19. Με 36 ψήφους εναντίον και 19 αποχές, το νομοσχέδιο απορρίπτεται. Πόσοι ψηφίζουν υπέρ του νομοσχεδίου? Ουδής, κύριε Πρόεδρε. Ουδής, κύριε Πρόεδρε. Ουδής. Να το βάλουμε και στη δική μας τη Βουλή μέσα, να ακούγεται έτσι ηχογραφημένο, ή να το ακούσουμε κάποια στιγμή και το όχι ή το ουδής. Και βεβαίως έγινε η διαδήλωση χθες χωρίς ΜΑΤ, χωρίς δακρυγόνα, χωρίς αστυνομία να θέλει να διαλύσει. Δεν υπήρχε η έκθρα των μέσα και των έξω. Άλλες στιγμές, άλλος κόσμος. Έτσι συμβαίνει πάντα. Δεν ξέρω αν έχετε την περιέργεια. Φαντάζομαι ο λαός την έχει. Αν έχουν και την περιέργεια οι ξεπουλημένοι μέσα, οι περισσότεροι από αυτούς, να το ζήσουν αναγκαστικά έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα. Το ωραίο είναι ότι από χτες έχει αλλάξει όχι καν σελίδα, έχει αλλάξει βιβλίο. Θα το γράψουμε και αυτό. Στο λαό πέφτουν όλα αυτά, δυστυχώς ή ευτυχώς. Όλες τις λαμπρές σελίδες αυτού του τόπου και όλων των τόπων τις γράφουν οι λαοί. Και από τις λαμπρές σελίδες που θα γράψουμε, με όποιο κόστος, αυτό ισχύει πάντα, δεν γίνεται διαφορετικά εδώ που έχουμε έρθει, πάμε στις μαύρες και μελανές σελίδες, την ώρα που σε ένα αντίστοιχο μνημόνιο ανακοίνωνε ο πρόεδρος της Βουλής το αποτέλεσμα. Έχω τη τιμή να ανακοινώσω το αποτέλεσμα της διεξαχθήσης ονομαστικής ψηφοφορίας. Άκου, τον Πετσάλνικο. Εψήφισαν συνολικά 278 βουλευτές. Το Πετσάλνικο. Α, Πετσάλνικο. Επί της αρχής, ναι, εψήφισαν 199 βουλευτές. Όχι, όχι, εψήφισαν 74 βουλευτές. Παρόν εψήφισαν 5 βουλευτές. Συνεπώς το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία. Κότινο. Ορίστε κύριε. Με βρείτε την πλειοψηφία. Αν είσαι κι αν δεν είσαι του Δημάρχου παιδί. Του Δημάρχου παιδί. Το Πετσάλνικο. Εγώ να σε φιλήσω κι ας κάνω φιλακή. Τα ριά, ριά, ριά, ριά, ριά, ριά. Τα σελίδια μονά τσελικά. Το Πετσάλνικο. Τα μονόλια, πετόλια, τσεπούλα. Ο Πετσεβέγγι, σπουδά, εκεί, σπουδούλα. Ορίστε κύριε. Ήταν η Κατίνα Πετσάλνικος που ανακοίνωσε το αποτέλεσμα για το πώς ακριβώς ψήφισαν οι 100, πόσο είπε, 70 τόσοι, 80 τόσοι από τα πρώτα μνημόνια, οι αντίστοιχες κατίνες της Ελληνικής Βουλής, οι οποίες το έκαναν βεβαίως για το καλό του Eurogroup, της Ευρωζώνης, για να μην περάσει άσχημα ο ελληνικός λαός, και από τότε ξέρετε πολύ καλά και κάθε μέρα πώς χειροτερεύει και πώς εξελίσσεται η ζωή στην Ελλάδα. Ευτυχώς όμως κάποιοι έχουν πει όχι, δεν το ξέρουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, το ξέρουν οι διαπραγματευτές και αυτός που μας φέρνει τα καλά νέα είναι ο Πάκης. Μη θεωρούμε ότι τούτη κυβέρνηση, μιλάω για τούτη την κυβέρνηση, λέει μονίμως ναι. Το πόσα όχι έχουν ελεγχθεί σε επίπεδο διαπραγμάτευσης, εκείνοι το ξέρουν γιατί έτσι γίνονται οι διαπραγματεύσεις. Εκείνοι το ξέρουν, δεν το ξέρουμε εμείς εδώ. Είναι πολύ λογικό, λέει τα όχι η κυβέρνηση, αυτή και η προηγούμενη και η προπροηγούμενη, αλλά δεν χρειάζεται να το μαθαίνει και ο λαός. Δεν είναι μαρτυριάριδες σαν την Κύπρο που αναστάτουσαν τον πλανήτη για να μας πούν σιγά τώρα ότι είπαν ένα όχι. Εμείς εδώ λέμε τα όχι μας, φαίνεται αυτό άλλωστε, με πολύ μεγάλη επιτυχία, με αποτελεσματικότητα σχετική, αλλά δεν το κρύβουμε, μάλλον το κρύβουμε γιατί είμαστε μετριόφρονες, δεν είμαστε μαρτυριάριδες σαν τους άλλους. Βγήκε χτες από την τρικομματική σύσκεψη ο Κουβέλης, ο Βενιζέλος, καταξιωμένοι κυρίως στη συνείδηση ενός λαού. Δεν υπάρχει καμία δυσαρμονία μεταξύ αισθήματος του ελληνικού λαού και ηγεσίας του αυτή τη στιγμή, συμπεριλαμβανομένου και του Καρόλου Παπούλια, του Αντάρτη, στα 15 και αυτό και εκεί έβαλε τελεία με τα Αντάρτικα, ο οποίος υπογράφει συνεχώς οτιδήποτε του φέρουνε, αλλά όποτε κάνει δηλώσεις, πάντα κολακεύει τους Έλληνες και λέει στους ξένους να σταματήσουν ως εδώ, γιατί δεν αντέχει άλλο ο ελληνικός λαός. Αυτό τώρα τα τελευταία δύο χρόνια. Δεν αντέχει άλλο ο ελληνικός λαός. Αυτή η αναντίστοιχη ηγεσία αυτού εδώ του έρμου τόπου συνεδρίασε χτες και βγαίνοντας από το Μέγαρο Μαξίμου, ο Φώτης Κουβέλης μίλησε για τη λάθος απόφαση του Eurogroup που αφορά όμως άλλη χώρα, την Κύπρο. Οι Ευρώπη, οι εταίροι οφείλουν να αναθεωρήσουν την απόφασή τους. Πρέπει να αντιληφθούν ότι συνολικότερα η Ευρωζώνη αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Δεν είναι δυνατόν με τέτοιες αποφάσεις να αντιμετωπιστεί το ζήτημα όχι μόνο της Κύπρου, αλλά συνολικότερα των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου. Εσύ είσαι ο καβρετής, το καθαρό γυαλί. Κότινο. Ορίστε κύριε. Λάβεις την Ευρώπη και στην Ανατολή. Φέρε με ένα ουίσκι. Μάλιστα κύριε. Ο κύριος Φώτης Κουβέλης ήταν αυτός ο οποίος κλαίει για την Ευρωζώνη όπως ακούσαμε και ζητάει από την Ευρώπη να αλλάξει για την Κύπρο όμως, για την Κύπρο. Εδώ έχουν γίνει όλα σωστά, δεν διαπιστώνει κανείς, ούτε αυτός το Βενιζέλος κυρίως, ο οποίος διαπίστωσε ιστορικό σφάλμα της Ευρώπης σε σχέση πάντα με την Κύπρο. Τρία χρόνια, τέσσερα που περνάμε εδώ τα δικά μας, όλα έχουν γίνει σωστά σύμφωνα πάντα με τη λογική του Ευάγγελου Βενιζέλου. Η Ευρωζώνη, το Eurogroup, με την απόφαση αυτή έκανε ένα ιστορικό σφάλμα. Έκανε ένα ιστορικό σφάλμα. Είναι ένα τραγούδι να σου πω, μάνα μου να σ' αρέσει, μάνα μου να σ' αρέσει. Έκανε ένα ιστορικό σφάλμα. Τώρα αυτό πρέπει να διορθωθεί, το ταχύτερο. Γιατί πρέπει να σταθεροποιηθεί η Ευρωζώνη. Η Ευρωζώνη, το Eurogroup, με την απόφαση αυτή, έκανε ένα ιστορικό σφάλμα. Έτσι λοιπόν, αφού έγινε ιστορικό σφάλμα, ο κύριος Τουρνάρας, ο υπουργός, τον οποίο στηρίζει ο Βενιζέλος φανατικά, μαζί με όλο το κόμμα αυτό που έχει απομείνει, όταν διέπραξε το ιστορικό σφάλμα, τι είχε να του πει, του είπε κάτι? Πρώτον, δεύτερον, ιστορικό σφάλμα τώρα, που έχει φανεί από τις αντιδράσεις των Κυπρίων, ότι αυτό δεν περνάει και δεν πέρασε. Αν οι Κύπροι ήταν σαν τους δικούς μας εδώ, ξεπουλημένοι, προδότες, νενέκοι, κότες, βάλτε ό,τι θέλετε, και το είχαν δεχθεί, θα ήταν ιστορικό σφάλμα έτσι κι αλλιώς, ή κάτι γίνεται ιστορικό σφάλμα μόλις ο λαός αντιδράσει ή κάποιος, εν πάση περιπτώσει, το απορρίψει? Δύο λογικές ερωτήσεις, αλλά απευθύνονται στον Ευάγγελο Βενιζέλο, οπότε καταλαβαίνει ο καθένας, όχι απάντηση δεν θα πάρουμε. Δεν έχει νόημα να απευθύνουμε και λογικές ερωτήσεις στον Ευάγγελο Βενιζέλο. Αντί αυτού, καλύτερα είναι να ακούσουμε τον Θόδωρο Πάγκαλο, ο οποίος δίνει ερμηνεία με πολύ μεγάλη χαρά. Εξηγούσε χθες βράδυ το τι ακριβώς συμβαίνει στην Κύπρο. Από εκεί και πέρα, το να λες όχι για να μείνουν σε πλήρη, να είναι απολύτως καλυμμένες οι καταθέσεις των Ρώσων κλεπτοκρατών, οι οποίοι έβγαλαν τα λεφτά τους αφού κατελίστεψαν το ρωσικό λαό και τα πήγαν στην Κύπρο, αυτό δεν το θεωρώ μεγάλη πράξη αντίστασης και δεν το θεωρώ βεβαίως προοδευτική και επαναστατική πράξη. Εννοείται, δεν είχε και αέρα χτες βράδυ να φύγουν οι σημαίες, δεν ήταν υπόθεση ο Τσαλάνου που τα χειρίστηκε με επαναστατικό τρόπο, όπως ο ίδιος λέει. Δεν είναι αυτό επαναστατική πράξη. Επαναστατική πράξη είναι όλα αυτά που γίνονται τέσσερα χρόνια στην Ελλάδα από αυτούς τους τύπους, οι οποίοι σιγά σιγά αρχίζουν τις κολοτούμπες, όχι ο Πάγκαλος, είναι και δύσκολο. Σιγά σιγά οι υπόλοιποι αρχίζουν τις κολοτούμπες για να ευθυγραμμιστούν με το κοινό αίσθημα και να δείτε που σε λίγο, δεν είναι μακριά η μέρα, όπως το έχουμε δει από δημοσιογράφους να κάνουν τούμπες και να λένε εγώ πάντα ήμουνα αντιμνημονιακός, έχουμε δύο μέχρι στιγμής, τον Μπερτεντέρη και τον Μπάμπη, θα δείτε και πολιτικούς στην πορεία που θα είναι και κατά του ευρώ και θα βγαίνουν στους δρόμους και μπορεί να τους επιλέξει και ο ελληνικός λαός με το αλάνθαστο κριτήριο που έχει πάντα ο ελληνικός λαός. Επειδή μας άρεσε πολύ αυτό το η μαρτυρία Πάκη Παυλόπουλου, προτείνω να την ξανακούσουμε. Μη θεωρούμε ότι τούτη η κυβέρνηση, μιλάω για τούτη την κυβέρνηση, λέει μονίμως ναι. Το πόσα όχι έχουν ελεγχθεί σε επίπεδο διαπραγμάτευσης, εκείνοι το ξέρουν γιατί έτσι γίνονται οι διαπραγματεύσεις. Να πούμε και κάτι, να φανούμε χρήσιμοι. Καλησπέρα από τον Brighton στην Αγγλία. Αν μπορείτε, πείτε ότι στις 3 τοπική ώρα, Brighton, θα γίνει διαδήλωση για την Κύπρο. Επειδή είναι λίγο έκτακτο και ίσως δεν το ξέρουν πολύ, πείτε το, γιατί ξέρω ότι πολλοί Έλληνες σας ακούν. Και εγώ Έλληνας είμαι, αλλά θα πάω να συμπαρασταθώ στα αδέλφια μας για τους Κύπριους. Ευχαριστώ πολύ. Ο Γιάννης από τον Brighton, 3 η ώρα, όλοι στην κεντρική πλατεία του Brighton. Δεν ξέρω αν γίνεται στην κεντρική πλατεία, εν πάση περιπτώσει. Όπου γίνεται η συγκέντρωση, πηγαίνετε και εκεί, έχει μια αξία. Και ετοιμαστείτε, είμαστε στην αρχή. Τώρα αρχίζουν όλα. Αυτά που ζούσαμε μέχρι τώρα δεν ήταν τίποτα. Ετοιμαζόμαστε όλοι για τα χειρότερα, με στόχο να έρθουν τα καλύτερα. Είναι θέμα συσχετισμών. Κάτι θα αλλάξει. Τώρα, αν θα αλλάξει υπέρ των πολλών ή υπέρ των λίγων για άλλη μια φορά, είναι το ζητούμενο. Έναν μικρό δρόμο, μια πόρτα, έτσι, μια χαραμάδα, έδειξαν οι Κύπροι έτσι όπως αντέδρασαν όλοι μαζί. Από εκεί και πέρα, επαφίεται στη συνείδηση όλων, στις διαθέσεις όλων, ακόμη και σε εμάς εδώ τους λίγο έτσι νοχελικούς και βαρεμένους και. 2-11-200-8-200, τηλέφωνο επικοινωνίας. Mail έχουμε και η διεύθυνσή του είναι studio@realfm.gr. SMS, όποιος θέλει να στείλει, γράφει Real, αφήνει κενό, το μηνυμά του αποστολή στο 54-100. Νίκος Σαπρανίδης ρυθμίζει τον ήχο. Και ο Πάγκαλος πάλι κάνει έναν πάρα πολύ ωραίο διαχωρισμό μεταξύ πολιτικής ηγεσίας Κύπρου και νενέκων Ελλάδας. Πόσοι ψηφίζουν υπέρ του νομοσχεδίου? Ουδής, κύριε Πρόεδρε. Πόσοι ψηφίζουν εναντίον? 36, κύριε Πρόεδρε. Αποχές? 19. Με 36 ψήφους εναντίον και 19 αποχές, το νομοσχέδιο απορρίπτεται. Ο πολιτικός κόσμος της Κύπρου, ξέρετε, είναι πολύ διαφορετικός από τον ελληνικό πολιτικό κόσμο. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση και καμία δυνατότητα παραλληλισμού. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση και καμία δυνατότητα παραλληλισμού. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση και καμία δυνατότητα παραλληλισμού. Πόσοι ψηφίζουν υπέρ του νομοσχεδίου? Ουδής, κύριε Πρόεδρε. Πόσοι ψηφίζουν υπέρ του νομοσχεδίου? Ουδής, κύριε Πρόεδρε. Ναι σε όλα. Ναι σε όλα. Ουδής, κύριε Πρόεδρε. Ναι, ναι, ναι σε όλα. Κόντινο. Ναι σε όλα. Κόντινο. Ορίστε, κύριε. Ωραία, δες το ψυγείο, παιδάκι. Μην έχει πλαισέψει καθόλου σαλαμάκι. Και γρήγορα, γιατί βιάζει. Παπανδρέου Γιώργος. Ναι σε όλα. Σαμαράς Αντώνιος. Ναι σε όλα. Σαμαράς Αντώνιος. Φέρε με ένα ουίσκι. Σαμαράς Αντώνιος. Ναι σε όλα. Σαμαράς Αντώνιος. Κόντινο. Ορίστε, κύριε. Φέρε με ένα ουίσκι. Ναι σε όλα. Προσέξτε το ότι δεν ζητάει σαλαμάκι, αλλά ουίσκι, επειδή είμαστε σε προχωρημένη έτσι. Το έργο έχει γυριστεί το 60, έχουν περάσει δεκαετίες, σε προχωρημένες δεκαετίες και καλά, ότι έχει πάει μπροστά η ανθρωπότητα. Είπα πριν ότι θυμόσαστε εκείνο το σκηνικό που ψήφισαν στη Βουλή και λόγω της συγκέντρωσης το βράδυ τους φυγάδευσαν τους βουλευτές μέσα από 10-15, αν θυμάμαι καλά, μέσα από τον Εθνικό Κήπο για ευνόητους λόγους. Και ανέφερα και την κυρία Νταλάρα. Δεν ήταν εκεί τότε η κυρία Νταλάρα, απλά στο μυαλό μου μπέρδεψε αυτή την εικόνα με μια άλλη εικόνα, νομίζω μια ομιλία στο Ζωγράφο που είχε η κυρία Νταλάρα και τις είχαν κάποιοι εκεί, είχαν πάει αγανακτισμένοι τι ακριβώς ήταν και τότε είχε γίνει έτσι, είχε φύγει με έναν παράξενο τρόπο. Σημασία δεν έχει ποιος ήταν εκεί, σημασία έχει τότε και τώρα. Πολλοί από αυτούς που έχουν βάλει το όνομά τους και την υπογραφή τους κάτω από τέτοια μνημόνια και κείμενα ιστορικά είχαν ένα πρόβλημα στην επαφή με τον κόσμο. Γιατί χθες είδαμε τους βουλευτές της Κύπρου και το χαρήκαμε και εμείς χθες από εδώ. Έτσι πρέπει να είναι ο βουλευτής, να εκφράζει, να κουμπάει στον κόσμο και ο κόσμος τον βουλευτή. Επίσης, όταν τέλειωσε χθες η συνεδρία της Βουλής, δεν χειροκρότησαν οι βουλευτές. Όπως κάνουν εδώ οι δικοί μας που χειροκροτούσαν ξέροντας εν πλήρη γνώση ότι υπογράφουν θανατική καταδίκη και ανθρώπων και λαού και χώρας ολόκληρης. Οι διαφορές είναι τεράστιες. Εμείς σήμερα δεν κάτσαμε σταυρωμένα τα χέρια. Ως επόμενη μέρα πήραμε τηλέφωνο αυτούς τους βουλευτές, τους ατίθασους, όσους προλάβαμε, για να σώσουμε καταστάσεις. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Μ' ακούτε? Ναι, σας ακούω. Είναι το γραφείο του κυρίου Αδάμου Αδάμου. Μάλιστα. Του βουλευτή Ακέλ. Ναι. Μ' ακούτε? Ναι, καλημέρα. Τηλεφωνώ από Αθήνα, από τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Τηλεφωνώ να εκφράσω τη δυσαρέσκεια του κυρίου Σαμαρά. Μα να ψηφίσετε όχι. Μα όχι. Ο κύριος Αδάμου. Το λέτε εμένα. Το λέω σε εσάς να το μεταφέρετε στον κύριο Αδάμου Αδάμου. Με θέλετε να μιλήσετε μαζί του? Είναι δυνατόν? Δεν βλέπατε εμάς στην Ελληνική σας. Βουλή. Το όνομα σας? Μίλητο Στερερές. Ένα λεπτό, περιμένετε. Περιμένω, ναι. Hello. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Παίρνω να εκφράσω τη δυσαρέσκεια του κυρίου Σαμαρά. Για ποιο πράγμα? Που ψηφίσατε όχι. Γιατί? Δεν βλέπετε εμάς στην Ελληνική Βουλή που δεν το έχουμε τολμήσει να ξεστομίσουμε όχι και ψηφίσατε εσείς να πληγώσετε την καγκελάριο? Να πει στο φίλο μου τον Αντώνη. Ναι. Ο Αντώνης ο Σαμαράς είναι προσωπικός φίλος δικός μου. Ότι αν ακολουθούσαν οι Έλληνες βουλευτές αυτό που κάναμε εδώ στην Κύπρο να του πει και το είχα πει και ιδιωτικά του ίδιου, δεν θα φτάνει η Ελλάδα εδώ που έφτασε. Είπατε είναι φίλος ο Σαμαράς. Βεβαίως και είναι φίλος. Θα τον ρωτήσω εγώ, αλλά θεωρεί απαράδεκτο ο κύριος Σαμαράς αυτό που κάνατε. Έτσι σας είπα. Θεωρούμε απαράδεκτο. Ναι, είναι πολύ στενοχωρημένος και θέλει να το εκφράσει αυτό. Οι Έλληνες είναι ήρωες. Ενώ με αυτά που κάνετε θα υποφέρει ο Κυπριακός λαός. Έτσι σας είπα, ναι. Οι πολιτικές καριέρες δεν χτίζονται με όχι. Ναι, αυτή είναι η δική σας άποψη που δεν γίνεται απορριφτή από εμάς. Εμείς που λέμε σε όλα ναι, δηλαδή τι είμαστε? Δεν είμαστε ήρωες? Ναι, Είσαστε ήρωες από την άλλη πλευρά. Από την άλλη πλευρά του ποτάμου. Ωραία φιλία. Το θεωρώ απαράδεκτο. Απαράδεκτο, κάνετε μεγάλο λάθος. Μακάρι να ακολουθούσατε την πολιτική που ακολουθούν οι Κύπροι οι πολιτευτές. Είστε ο ίδιος ο κύριος ο Αδάμου Αδάμου. Ναι, ναι, ναι. Α, μεγάλη μου τιμή. Αλλά όχι. Όχι. Εμείς τώρα ανοίγουμε τους ασκούς του αιώλου και για τις άλλες χώρες και την Ελλάδα μαζί, γιατί γιορτή δική μας, παραμονή δική σας, τι νόμισες, ότι θα αφήνουν τις καταθέσεις, έτσι αύριο θα έρθουν στην Ελλάδα να τους δουν αποκοπή των καταθέσεων, αν περνούσε αυτό στην Κύπρο σήμερα. Η γιορτή δική μας είναι άμα είναι ευχαρούμενοι καγκελάριος, αυτή είναι η δικιά μας η γιορτή. Να σου πω που τη γράφω την καγκελάριο. Θες να σου πω που τη γράφω. Βουλευτής του ΑΚΕΛ, ο κύριος Αδάμου λοιπόν, στη σύντομη συνομιλία που είχε με το Μίλτο Τέρερε, από το γραφείο του Αντώνη Σαμαρά. Δεν μείναμε μόνο στο ΑΚΕΛ, έχει και άλλα κόμματα η Βουλή. Παρακαλώ. Ναι, καλημέρα σας. Μ' ακούτε? Καλή σας μέρα. Ναι, είναι το γραφείο του βουλευτού της ΔΣ, Νεοφύτου Αβέροφ. Μάλιστα. Καλημέρα. Καλημέρα. Τηλεφωνώ από την ελληνική κυβέρνηση, Μίλτος Τερερές. Μάλιστα. Εκ μέρους του κυρίου Σαμαρά να εκφράσω τη δυσαρέσκειά του που ψηφίσατε να αποχή. Να εκφράσετε τη δυσαρέσκεια του κυρίου Σαμαρά. Να το πείτε. Πείτε μου το όνομα σας ξανά. Μίλτος Τερερές. Μίλτος Τερερές. Εμείς με το ΔΣ. Τερερές. Με δύο ρε. Εμείς με το ΔΣ. Είμαστε αδελφό κόμμα. Είναι δυνατόν να ψηφίζουμε άλλα εμείς στην Ελλάδα, άλλα εσείς στην Κύπρο? Ναι, ψηφίσαμε εμείς. Ναι, πρέπει να ψηφίσετε κι εσείς. ΔΣ Νουδού. Μια χώρα δρόμος. Μάλιστα. Θα του το πω, κύριε Φερερέ. Τερερές, όχι Φερερές. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν σας ακούω καλά γι' αυτό. Τερερές. Παρακαλώ, συγχωρεμένη. Τερερές με ταφ. Έπρεπε να ψηφίσετε όχι. Έπρεπε να ψηφίσετε ναι, όχι αποχή. Δεν είναι αυτή η στάση κυβέρνησης. Μάλιστα. Αν ο κύριος Νεοφύτου Αβέροφ μαζί με τον κύριο Αναστασιάδη θέλουν κάποια μαθήματα ορθής πολιτικής καθοδήγησης, μπορούμε εμείς να τα δώσουμε. Να ψηφίσουν αποχή. Που καταντήσαμε να ψηφίσουν αποχή. Μάλιστα, θα του το αναφέρω όπως μου τα λέτε, βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Έξαλλος ο κύριος Σαμάρας, Έξαλλος. Να του το πούμε. Ο κύριος Νεοφύτου, έπρεπε να είναι πιο υπεύθυνος πολιτικός. Πιο υπεύθυνος. Δεν είναι στάση ευθύνης. Δεν είναι στάση ευθύνης αυτή να ψηφίζει αποχή. Μάλιστα. Συντετριμένος ο κύριος Σαμάρας. Από τα πατώματα το μαζεύουμε. Να είστε καλά. Να χαλάσουν την πιάτσα οι Κύπροι βουλευτές. Η Μέρκελ ξέρει, δεν έχει εκεί Σαμαρά, δεν έχει Βενιζέλο, δεν έχει Κουβέλη και ένα σωρό άλλους πρόθυμους. Θα είχε γίνει η δουλειά, βεβαίως κανένα Μέγκα και άλλα κανάλια γενικότερα που συμβάλλουν σε τέτοιες προσπάθειες. Δεν μείναμε μόνο στον κύριο Νεοφύτου και στον κύριο Αδάμου, έχουμε και συνέχεια, φτάσαμε και σε πρόεδρο κόμματος. Δίκο, παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Χαίρετε. Είναι το γραφείο του κυρίου Καρογιάν Μάριου, της ΔΙΚΟ. Μια στιγμή να σας ενώσω, ναι. Ενώστε μας. Μάλιστα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Είναι το γραφείο του κυρίου Μάριου Καρογιάν από τη ΔΙΚΟ, του βουλευτή. Μάλιστα. Ποιος μιλά, παρακαλώ. Καλημέρα. Μιλάω Μίλτος Τερερές από την Αθήνα, από τη Νέα Δημοκρατία, πέρα από την κυβέρνηση. Ναι, κύριε Μίλτο. Τι κάνετε? Καλά, εσείς. Μίλτος Τερερές είπες. Τερερές είπα. Τερερές. Ναι, ναι. Okay, ναι. Δύο ρε. Παίρνω να, παίρνω να εκφράσω τη λύπηση του κυρίου Σαμαρά που ψηφίσατε όχι, ναι. Ο κύριος Καρογιάν. Και σας είπε ο κύριος Σαμαράς να μας πείτε αυτό. Δεν χρειάστηκε να μου πει, τον είδα στεναχωρημένο, ήταν συντετριμένος μόλις είδε τα όχι. Τα είναι δυνατόν. Συντετριμένον. Βέβαια, γιατί δέχτηκε τηλεφωνήματα από την καγκελάριο που ήταν στεναχωρημένη. Πολλάν. Μάλιστα. Ωραία, θα το πω στον πρόεδρο και θα σας πάρουμε τηλέφωνο. Να το πείτε στον πρόεδρο και είναι απαράδεκτο το όχι. Εμείς τι είμαστε που ψηφίσαμε ναι? Εμείς αποφασίσαμε να ψηφίσουμε ναι, όχι. Ναι, ενώ έπρεπε να ψηφίσετε ναι. Δεν ξέρει η ελληνική κυβέρνηση. Η τρικομματική. Ούτε ένας ούτε δύο. Πώς. Σας είναι το γραφείο της κυβέρνησης. Πώς. Σας είναι το γραφείο της κυβέρνησης. Εσείς πού είσαστε? Της Νέας Δημοκρατίας. Και θεωρούμε απαράδεκτη την κίνηση αυτή. 36 βουλευτές όχι. Πού είναι οι ήρωες, οι Έλληνες, σαν τους δικούς μας που ψηφίσανε ναι, ναι σε όλα. Ακούς εκεί όχι. Ήμασταν ήρωες δηλαδή. Ήμασταν ήρωες, ναι. Και κυκλοφορούμε με το κεφάλι ψη. Ορίστε. Εμείς δεν είμαστε ήρωες. Είστε ήρωες εσείς με το όχι. Με τα ναι. Όχι θα πάμε μπροστά, νομίζετε. Εντάξει, κύριε. Για να μην θυμηθώ και το σχέδιο Ανάν. Άλλη λέξη δεν μάθατε, τι? Το όχι μόνο μάθατε. Εντάξει, κύριε Ρετέρε, ευχαριστώ πολύ. Ντροπή του. Καρογιάν άνθρωπος. Είναι γραμματέας, θα κάνετε τώρα τους συνειρμούς όσοι μας ακούτε τακτικά, πώς είναι οι συνεργάτες των εδώ βουλευτών, υπουργών. Θα δείτε γιατί έχουμε και άλλες έτσι φάρσες γύρω από αυτό το θέμα. Με τι τσαμπουκά, τι άποψη, με τι θάρρος βγαίνουν και οι γραμματείς και οι συνεργάτες και οι σύζυγοι, γιατί πετύχαμε διάφορους, αλλά και οι ίδιοι βουλευτές όπως ο προηγούμενος ο κύριος Αδάμου από το ΑΚΕΛ. Η συγκεκριμένη κυρία που ακούσαμε τώρα από τον κύριο Κάρογιαν το γραφείο, σε κάποια στιγμή ήταν πολύ αποκαλυπτική, το ακούσαμε πριν, αλλά επειδή μας άρεσε, 2-3 δεύτερα είναι. Το πείτε στον πρόεδρο και είναι απαράδεκτο το όχι. Εμείς τι είμαστε που ψηφίσαμε ναι. Αυτό το νομίζω λέει τα πάντα για το τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα. Ευτυχώς που έχουμε και την ίδια γλώσσα και μπορούμε να επικοινωνήσουμε κανονικά. Δεν μείναμε μόνο σε αυτούς, συνεχίσαμε το επικοδομητικό έργο. Ναι, γεια σας. Ναι. Μ' ακούτε? Ναι, ναι, σας ακούω. Είναι το γραφείο του κυρίου Βαρνάβα Γιώργου? Ναι. Του βουλευτή ΕΔΕΚ? Ναι. Α, γεια σας. Ναι, σας ακούω. Τηλεφωνώ από την Αθήνα, από τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Είμαι ο Μίλτος ο Τερερές. Ναι. Ναι. Μα ήτανε δυνατόν να ψηφίσετε όχι χθες? Γιατί να μην ψηφίσουμε όχι? Γιατί το να ψηφίσετε όχι ήτανε πολύ κακό, γιατί στεναχωρήσατε την Καγκελάριο. Και έτσι δεν έχει σταθερότητα η Ευρώπη. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει για την Καγκελάριο. Εμάς ενδιαφέρει για τη χώρα μας. Δεν βλέπατε εμάς που ψηφίσαμε ναι? Εμείς τι είμαστε, χαϊβάνια που ψηφίσαμε ναι? Τι μας κόφτει εμάς από εσάς? Πρέπει να σας κόφτει. Γιατί σας στηρίξαμε εσάς και εσείς δεν μας στηρίξετε καθόλου? Εμείς δεν σας στηρίξαμε. Δεν στηρίξαμε το 1974. Εμάς μας στηρίξετε. Δεν σας στηρίξαμε στο σχέδιο Ανάν. Εμείς δεν χάσαμε εμείς 4,8 δισεκατομμύρια. Άμα ψηφίσατε. Εμείς δεν ούτε κάνετε μια διαδήλωση. Έχετε μεγάλη γλώσσα. Και ψηφίζετε και όχι και έχετε. Δεν έχουμε μεγάλη γλώσσα. Έχετε. Εμείς είμαστε όλοι ενωμένοι. Και εμείς ενωμένοι είμαστε. Και φωνάξαμε ένα βροντερόν όχι. Και εμείς φωνάξαμε έναν βροντερόν ναι. Σε όλα. Εσείς δεν στηρίξατε να πάτε στη Γερμανία, εσείς. Πώς στηρίξατε τον ναι? Αποσταθεροποιείται έτσι η Ευρώπη με το όχι που ψηφίσατε εσείς. Αν βγείτε από το ευρώ. Δεν ξέρει από την Ευρώπη, είναι εμάς. Η Ευρώπη δεν είναι η Ευρώπη της αλληλεγγύης. Είναι η Ευρώπη των λαών. Των λαών είναι. Είναι η Ευρώπη των συμφερόντων. Η Γερμανία έτσι ήθελε να κάνει. Η Γερμανία θέλει να μας ποδοματίσει. Έχετε μεγάλο θράσος. Θέλετε να ποδοματιστείτε, δικαίωμά σας. Τώρα που θα έρθει να σας πάρουν και την άλλη μισή Κύπρο, Σόιμπλε, να σας πω εγώ. Να ψηφίσατε γιατί ναι. Γιατί να μας πάρουν την άλλη Κύπρο? Εσάς θα σας πάρουν την Ελλάδα. Εμάς μας την έχουν πάρει, αφήστε μας. Εμείς κάναμε ωραίο deal. Ψηφίσαμε ναι, την πήρανε, εντάξει, πουλήσαμε. Τι είμαστε εμείς, τίποτα χαϊβάνια νομίζετε? Σας έπειραν τους μισούς σας, σας έπειραν την αξιοπρέπεια σας. Τώρα και εσάς, τι θα χάνατε εσείς? Λίγη αξιοπρέπεια και μερικές καταθέσεις και... Γιατί να μην τις γλιτώσουμε τις καταθέσεις μαζί, δεν δουλέψαμε, δεν κατάλαβα. Τώρα νομίζατε γλιτώσατε. Πώς θα μείνουμε στο ευρώ, με αυτά τα όχι? Γιατί να μην μείνουμε στο ευρώ? Να μείνουμε στο ευρώ. Αν είναι εμένα και θα μας στέλνουν έξω από το ευρώ. Γιατί το ευρώ μας σώζει, θα πάτε στην κυπριακή λίρα πάλι. Εμείς δεν θέλουμε να φύγουμε από το ευρώ. Αλλά αν είσαστε μάγκες εσείς, εσπάρτε μας έξω από το ευρώ. Τι, ποιοι είμαστε εμείς? Εμείς είμαστε Γερμανοί. Εμείς είμαστε οι Έλληνες. Που δεν στεναχωρούμε τους Γερμανούς. Αφού είσαστε Έλληνες, γιατί δεν στηρίζετε τους Έλληνες? Εσείς δεν στηρίζετε τους Γερμανούς. Ο κύριος Βαρνάβα είναι απαράδεκτος. Δεν είναι απαράδεκτος. Ο κύριος Βαρνάβας είναι αγωνιστής. Να στείλει επιστολή. Τους ξέρω αυτούς τους αγωνιστές. Αγωνιστής είναι όποιος έχει τα κάκαλα και ψηφίζει ναι. Και όλοι οι βουλευτές της Κύπρου είναι αγωνιστές. Εσείς στην Ελλάδα. Ενώ οι δικοί μας τι είναι, κότες? Ναι, εσείς, ναι. Εσείς δεν μας κοφτεί εμάς. Τι είπατε για τους Έλληνες βουλευτές? Που σας στηρίξαμε με το κούρεμα. Όλα στο Σαμαρά. Τώρα να πάω να το πω στο Σαμαρά. Καλά, καλά, καλά. Να πάω να το πει στο Σαμαρά όποιου θέλει πέτο. Τώρα πάω. Όχι, bye bye. Ο πολιτικός κόσμος της Κύπρου, ξέρετε, είναι πολύ διαφορετικός από τον ελληνικό πολιτικό κόσμο. Ναι σε όλα. Ναι, ναι, ναι σε όλα. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση και καμία δυνατότητα παραλληλισμού. Πόσοι ψηφίζουν υπέρ του νομοσχεδίου? Ουδής, κύριε Πρόεδρε. Σήμερα έχουμε πάει στον πολιτικό κόσμο της Κύπρου, ο οποίος και μέσα από αυτές τις φάρσες, και οι συνεργάτες και οι σύζυγοι, θα ακούσουμε, έχουμε κι άλλα, εκπέμπουν και ήθος και θάρρος και λεβεντιά και έχουν έτοιμες τις απαντήσεις. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, επειδή έχουμε κάνει άπειρες φάρσες εδώ στο ελληνικό πολιτικό προσωπικό, και μόνο από αυτή τη βάση και την οπτική γωνία η σύγκριση είναι πεντακάθαρη. Θα συνεχίσουμε, γιατί δεν είπαμε, συνεχίσαμε το έργο το αναγεννητικό σήμερα. Hello. Hello, ναι. Μάλιστα. Ναι, παίρνω το γραφείο της κυρίας Κούκου Μακούτρα Σκευή. Μάλιστα, ίδια μιλά. Α, ίδια είστε. Μάλιστα. Τηλεφωνώ από την Αθήνα. Από την Αθήνα τηλεφωνώ. Μ' ακούτε? Ναι. Είμαι ο Μίλτος ο Τερερές, είμαι από τη Νέα Δημοκρατία, κυβέρνηση. Μάλιστα. Παίρνω από το γραφείο του Αντώνη Σαμαρά. Μάλιστα. Να σας εγκαλέσω, να σας προγγίξω μάλλον, που ψηφίσατε όχι. Ναι. Θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτη η κίνησή σας αυτή. Αν ο κύριος Σαμαράς έχει αυτή την άποψη, να τη διαβιβάσει τότε και στους, σε όλα τα κόμματα. Διαβιβασμένη είναι, παίρνω όλα τα κόμματα. Μάλιστα. Και τους 36. Είστε και αριστεροί. Αριστερός πράγμα να λέει όχι. Να λέει όχι στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σας ξαφνιάζει. Μας ξαφνιάζει. Είναι αυτό δημοκρατία, να λέτε όλοι όχι. Αυτό είναι δημοκρατία, δεν είπαν όλοι όχι. Δημοκρατία είναι άμα λένε και κάποιοι ναι. Δεν είπε κανείς ναι. Οι άλλοι χεσμένοι έχουν τηρήσει αποχή. Ποιοι χεσμένοι, του ΔΣ? Το λοιπόν. Εμείς δηλαδή που ψηφίσαμε ναι, τι είμαστε? Τι είσαστε εσείς, ψηφίσατε εσείς για την Κύπρο? Όχι για την Κύπρο, για την Ελλάδα που ψηφίσαμε ναι σε όλα. Το λοιπόν, τι είμαστε εμείς? Για το μήνυμα. Ευχαριστώ για το μήνυμα. Να κάνετε και εσείς τη δουλειά σας όπως θα κάνουμε και εμείς τη δική μας. Την κάνουμε, αλλά οι δουλειές γίνονται με τα ναι. Πώς θα κάνεις δουλειά με όχι? Δεν γίνεται έτσι συμφωνία. Σας παρακαλώ. Σε όλα λέτε ναι εσείς? Ναι, ναι σε όλα. Το είπαμε. Ναι σε όλα. Κατεβάστε τέλος πάντων. Να μην πω καμιά κουβέντα. Να πείτε. Να μην είμαι ενός εδώ. Ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις. Τρεις φορές είπαμε. Πήρα το μήνυμά σας. Δεν έχω να σας πω τίποτε άλλο. Ναι σε όλα, κύριε Ακούκουμα Κούτρα σκεύη μου. Είπαμε σε όλα ναι. Εδώ ήταν βουλευτήνα του ΑΚΕΛ, η ίδια το σήκωσε. Το κριτήριο ήταν το όνομα. Κούκουμα, Κούτρα, Σκεύη το μικρό. Μας άρεσε. Οι Κύπροι έχουν ένα θέμα με τα ονόματα και είπαμε να την ενοχλήσουμε. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια. Είναι το γραφείο του κυρίου Κουτσού Νίκος. Ναι, σύζυγος του είμαι. Γεια σας, κυρία Κουτσού. Ο βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος, έτσι, καλά πήρα. Σωστά, ναι. Σωστά, σωστά. Είμαι ο Μίλτος ο Τερερές από την Αθήνα. Μ' ακούτε? Ναι. Ναι, ναι. Τηλεφωνώ από το γραφείο Αντώνη Σαμαρά, Πρωθυπουργός Ελλάδος. Ναι. Μάλιστα. Ήθελα να εκφράσω την έντονη δυσαρέσκειά μου, δηλαδή του Πρωθυπουργού, άρα και τη δικιά μου, που ψήφισε ο κύριος Κουτσού Νίκος. Όχι, όχι, όχι. Τρεις φορές. Είναι συντετριμένος. Πόσο ώρα μιλάτε? Ο κύριος Σαμαράς είναι συντετριμένος με τα όχι της Κύπρου. Πόσο ώρα μιλάτε? Βεβαίως, σοβαρά. Πρέπει να ψηφίσουμε ναι. Ναι, εμείς γιατί ψηφίσαμε ναι, τι είμαστε? Αποσταθεροποιείται έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρώπη. Μπορεί να διαλυθεί. Μάλιστα. Αυτό θα είναι καταστροφή για όλη την Ευρώπη. Θα βγούμε από το ευρώ. Θα μείνει ο κόσμος άνεργος. Πώς. Το όνομά σας? Μίλτος Τερερές. Εντάξει κύριε Τερερέ, θα το μεταβιβάσω. Να το μεταβιβάσετε και είναι απαράδεκτη η στάση του. Και η δική σας είναι απαράδεκτη. Εμείς είμαστε πατριώτες. Εσείς είστε αντιπατριώτες. Και πρώτη φορά το ακούω αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Γιατί ο κύριος Κουτσού. Εμείς εξασφαλίσαμε τη σταθερότητα του ευρώ. Να το ξέρετε. Με αυτόν τον τρόπο. Ο παπάς είπε να βγείτε από το ευρώ. Να βγούμε να ησυχάσουμε. Να πάτε. Α, τώρα τα γυρνάτε. Τώρα να βγούμε να ησυχάσουμε. Πριν θέλατε το ευρώ, πριν ένα λεπτό. Το λοιπόν, σας χαιρετώ, κύριε. Μην με χαιρετάτε εμένα. Ο κύριος Κουτσού είναι εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Κόμματος. Πρέπει να έχει το νου του στην Ευρώπη πρώτα. Και μετά στην Κύπρο. Να το μεταβιβάσω. Ευχαριστώ. Να το μεταβιβάσετε στον κύριο Κουτσού, κυρία Κουτσού μου. Εκπέμπουν ακόμη και σε αυτή τη στιγμή που έχουν ένα τρελό δίπλα και τους λέει τα ανήκουστα και καλά από το γραφείο του Πρωθυπουργού της Ελλάδας. Εκπέμπουν και ήθος και αξιοπρέπεια και ψυχραιμία και είναι συγκρατημένοι στο πώς θα εκφραστούν. Νομίζω είναι πολύ διδακτικές αυτές οι μικρές φαρσούλες που κάναμε σήμερα από πάρα πολλές οπτικές. Τελευταίο γραφείο, βουλευτή. Αλό. Ναι, γεια σας. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Τηλεφωνώ από την Αθήνα, Ελλάδα. Είναι το γραφείο του βουλευτή του ΑΚΕΛ Παπαγεωργίου Πάμπου. Είναι το σπίτι του, αλλά δεν είναι μέσα τώρα. Με συγχωρείτε που παίρνω στο σπίτι, δεν ήξερα, νόμιζα είναι το γραφείο. Όχι. Τηλεφωνώ από τη Νέα Δημοκρατία στην Αθήνα, από το γραφείο Αντώνη Σαμαρά. Ναι. Να πω ότι ήταν λάθος που ψηφίσατε όχι. Αυτή είναι η δική σας άποψη. Η δική μας. Δεν πιστεύω να σας ξύπνησα. Ναι. Όχι, όχι. Πάλι καλά. Αν είστε μετά το πρωινό, να σας πω ότι ο κύριος Σαμαράς θεωρεί απαράδεκτο και είναι στεναχωρημένος πολύ. Εντάξει, αυτή είναι δική σας. Δική μας είναι. Δεν έπρεπε να έχετε αυτή τη στάση στους Ευρωπαίους εταίρους μας. Η κυρία Μέρκελ, τι, δεν την υπολογίζει κανείς. Εντάξει, νομίζω δεν υπάρχει λόγος να μου τα μεταφέρετε εμένα. Σας τα μεταφέρω αυτά να ξέρετε. Που ξεστομίσατε όχι. Κοιτάξτε, και εμείς είμαστε απογοητευμένοι από τη στάση σας. Εσείς γιατί είστε στεναχωρημένοι από εμάς? Για προφανείς λόγους. Εν πάση περιπτώσει δεν. Τι λέει το παιδάκι, τι ψήφισε? Εάν θέλετε να μιλήσετε με τον σύζυγό μου, προσπαθήστε να επικοινωνήσετε μαζί του. Έχετε το τηλέφωνο του γραφείου του? Αυτή τη στιγμή είναι στο Προεδρικό Μέγαρο. Αν θέλετε. Α, τι έχει πάει να ψηφίσει κανένα, όχι πάλι. Πάμε! Ναι, πάμε. Από το πάμε είναι το παιδάκι. Πάμε! Είστε από το ΕΚΕΛ. Τι είναι, κουκουέ, τι? Συγγνώμη. Όχι, λέω, να μην ψηφίζει όχι ο σύζυγος. Κοιτάξτε, νομίζω δεν υπάρχει λόγος να μου τα λέτε αυτά. Βάστε τον ίδιο να του τα πείτε. Θα του τα πω. Να του τα πείτε και εσείς μετά, άμα δεν τον βρω. Λοιπόν, εντάξει, καλή σας μέρα. Τα χαιρετίσματά μου στον κύριο Πάμπο. Κάπως έτσι τα είδαμε σήμερα τα πράγματα. Είχαμε και τις επικοινωνίες με την Μεγαλόνισον. Να σας ευχαριστήσουμε που μας παρακολουθήσατε και τα πολλά μηνύματα εδώ που στέλνετε, υπέρ και κατά. Λίγο λαό έχουμε προς το τέλος, γιατί τον παραμερίσαμε λόγω των εξελίξεων. Άλλωστε, από εδώ και πέρα ο λαός, σύμφωνα με τις γραφές και τις προβλέψεις και τις διαθέσεις, θα μπει μπροστά αναγκαστικά. Θέλει έναν άλλον για να τον σύρει, βρέθηκε ο άλλος. Περιμένουμε λοιπόν και τα δικά μας. Καλό μεσημέρι να έχετε. Μετά τον λαό, ο Γιάννης Παπαδόπουλος στο μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Αποστολή. Έλα. Προχθές ο Πρωθυπουργός ανέβηκε Θεσσαλονίκη για το ολοκαύτωμα, για την επέτειο. Πέσανε 2-3 αυγά, όχι πολλά, από μια πολυκατοικία. Τρεις κλούβες. Τι περιμένεις παραπάνω, περισσεύουν τα αυγά. Και τα τρία που περισσέψαν ήταν κλούβια, γι' αυτό. Σωστός. Πέσανε τρεις κλούβες ΜΑΤ να ψάχνουν πολυκατοικίες. Ποιος έχει αυγά στο σπίτι του? Απορώ πως δεν αρχίσαν να χτυπάνε με γκλόπ τις εξώπορτες. Έλα, γορ μου. Έλα. Δύο πράγματα θέλω να σου πω. Για πες. Θυμάσαι σου είχα πει για την Κύπρο, για τον Αναστασιάδη? Όχι. Που σου είχα πει τώρα έρχονται τα μεγάλα τα αγκούρια μαλάκες Κύπροι. Πολύ χαίρομαι. Χαίρομαι πάρα πολύ. Καλά να πάθουνε. Κάτσε ρε φίλε, περίμενε. Εσύ μου έλεγες ότι και με τον Χριστόφια θα πάνε όλα καλά. Όχι, ρε φοράτε τον Χριστόφια του την κάλα, ρε φίλε. Ο Χριστόφια. Ναι, ναι, δεν έφταιγε. Όποιο είναι αριστερό κομμουνιστή, του τη στήσανε. Είναι θύμα πλεκτάνη. Τα έκανε όλα καλά και του τη στήσανε. Ακριβώ. Γιατί να πω, όλοι μου Χριστόφια πήγαινε. Ναι, παιδί μου. Αποστολή. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εσύ πολύ ανεβασμένο τον βλέπω το Γιακουμάτο. Πολύ τσαμπουκάς. Πολύ τσαμπουκάς. Πολύ τσαμπουκάς και to the point. Είναι αυτό που λέμε to the point. Σας λέει τροϊκά λοιπόν να ισχύσει και για του χρόνου το γαράτσι. Εμείς λέμε όχι. Αλλά ντάλα της Παρασκευής το γάλα. Λέει μια παπαγιά να φαίνεται ότι τον υπολογίζουν και είναι εντός γραμμής. Δεν έχει ιδέα, δεν το παίρνει κανείς τηλέφωνο. Σαμαράς έχει ξεχάσει ότι είναι βουλευτής του. Λέει μια παπαγιά τον εκθέτει την άλλη μέρα ως τουρνάρας. Εις μνήμην ότι κάποτε ήταν υπουργός στην Δημοκρατία, υφυπουργός, ούτε υπουργός. Ναι. Γεια σας. Γεια σου Αποστολή, τι κάνεις? Γεια σου και σένα, καλά εσύ, ποια είσαι? Ετοιμάζεσαι για το τριήμερο? Ναι. Καλά κάνεις. Το επόμενο. Α. Ναι, κάνω τις τσακίσεις στη φούστα. Αχα. Θέλω να σου πω ότι σας ακούω κάθε μέρα. Σας ακούω μία φορά ζωντανά, εφόσον οι συνθήκες της δουλειάς το επιτρέπουν. Και άλλη μία τουλάχιστον από το ελληνοφρένια.net. Τι δουλειά κάνεις? Σε ντρέπομαι να σου πω. Έλα, πες. Η ελληνοφρένια είναι σαν τις καλές ταινίες και σαν τα καλά βιβλία που έχουν δεύτερο και τρίτο επίπεδο ανάγνωσης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά που κάνετε, για αυτά που λέτε και για τις θέσεις που παίρνετε. Να σε καλά, πόσο χρονών είσαι? Ένα μικρό quiz θέλω για το τέλος. Θα μου πεις ποιες είναι οι δύο φράσεις που λέει πιο συχνά ο Θήμιος? Δεν τις ξέρω, για πες. Εδώ είναι η ελληνοφρένια πάντως. Ναι. Και οι άλλοι, εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Αποστολή, έλα. Θέλω να σου πω κάτι σχετικά με την επιστροφή των χρημάτων από το δημόσιο. Τι? Θέλουν να μας κάνουν σαν τα μούτρα τους, θέλουν να μας κάνουν τοκογλύφους. Εμείς δεν θέλουμε τόκο στα λεφτά που μας χρωστάει. Θέλουμε τα λεφτά μας. Θα κλείσουμε τις επιχειρήσεις μας. Δεν έχουμε λεφτά να ταΐσουμε τα παιδιά μας, να ζήσουμε. Δεν θέλουμε τόκο. Στα λεφτά μας μπορούμε να μας τα δώσουν. Έλα, Αποστολή. Ναι. Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία είμαι και καταδικάζω τη βία από όπου και αν προέρχεται, εκτός και αν προέρχεται από την κυβέρνηση, από τα ΜΑΤ και από τους Χρυσαυγίτες. Λοιπόν, και τώρα που είπα Χρυσαυγίτες. Περίμενε, το τι σε Νέα Δημοκρατία θα το περάσουμε έτσι ελαφρά? Καταδικάζω όμως τη βία από όπου και αν προέρχεται. Και αυτό σε σώνει που είσαι Νέα Δημοκρατία. Α, η παράτα μας. Λοιπόν, άκου να δεις, τώρα που είπα Χρυσαυγίτες, να σου πω, από πού προκύπτει ανιστόρητος, αγράμματος, αστοιχείωτος ίσον πατριώτης? Από πού προκύπτει αυτό? Σκληρή αυτοκριτική κάνεις, φίλε. Δεν πειράζει. Εντάξει, είπα ότι είσαι νεοδημοκράτης, αλλά μην το παίρνεις και εσύ τόσο βαριά. Ναι, ρε παιδί μου, απλά ξέρεις, επειδή εγώ δεν ξέρω τίποτα, αλλά είμαι πατριώτης. Το ξέρω ότι δεν ξέρεις τίποτα. Εσύ το μόνο που ήξερες ήταν να πάει να γραφείς στο ΝΕΔ νούμερο. Τώρα δεν σ' άκουσα, τώρα έχουμε κινητό. Ναι, τώρα δεν άκουσες. Άντε, γεια. Χθες η Νέα Σακούρου μου, πώς σου φάνηκε η ουρά του κόσμου που έπαιρνε για να πάει να πάρει λαγάνα και χαρτά να πάει? Πολύ καλή, γεμάτα αξιοπρέπεια. Ωραία, και από αξιοπρέπεια μας την σακατέψανε. Και οι τρεις, ειδικά ο Κουβέλης, από πιο αριστερός άνθρωπος δεν υπάρχει. Μα τι μας κάνανε, θύμα πλεκτάνης πέσαμε. Ναι, ναι, σας έχει δίκιο. Τέλος... Ήμασταν ένας λαός που δεν σήκωνε κουβέντα, ειδικά στο θέμα αξιοπρέπειας. Α, πάπα, μας πέρασαν. Ειδικά εμάς τους συνταξιούχους. Πώς μας φερθήκαν έτσι, καταπάτησαν τα πάντα κερατάδες. Και να πείσω ότι τους αφήσαμε τίποτα. Εμείς εκεί βράχος. πολιτικός κόσμος της Κύπρου, ξέρετε, είναι πολύ διαφορετικός από τον ελληνικό πολιτικό κόσμο. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση και καμία δυνατότητα παραλληλισμού. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση και καμία δυνατότητα παραλληλισμού. Πόσοι ψηφίζουν υπέρ του νομοσχεδίου? Ουδής, κύριε Πρόεδρε. Τα ριάλια, ριάλια, ριάλια, τα σωλήνια μονά ξεφτά, τα χονόλια με τόλυρα τσεφούντα, ο πεζεβέντης που τα έχει στην πούγκα. Ουδής, κύριε Πρόεδρε. Ναι, ναι, ναι, σε όλα. Ναι, σε όλα. Κόκκινο! Ορίστε, κύριε. Γεια, δε στο ψυγείο, παιδάκι. Μην πιστέψεις καθόλου σε λαμάκι. Και γρήγορα, γιατί βιάζω. Παπανδρέου Γιώργος. Ναι, σε όλα. Σαμαράς Αντώνιος. Ναι, σε όλα. Σαμαράς Αντώνιος. Φέρε με ένα ουίσκι.